3,19 za butelkę 1,5 litra przy zakupie 12 butelek. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Jak wygląda sytuacja w sejmikach wojewódzkich i gdzie potrzebna będzie druga tura? PKW podała oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Najpierw w Krakowie, teraz w Katowicach uznawany za szefa stadionowych chuliganów. Paweł M. usłyszał kolejne zarzuty. W tym serwisie Trójki także czyszczenie Bieszczad z niebezpiecznych pozostałości II wojny światowej. Po godzinie drugiej w nocy, czyli po ponad trzech dobach od zakończenia pierwszej tury wyborów samorządowych, mamy pełne oficjalne wyniki. Najwięcej mandatów w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, 254. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska, 194 mandaty, trzecie PSL, 70 mandatów. Dalej bezpartyjni samorządowcy, 15, SLD Lewica razem 11 mandatów. PiS wygrało w 9 sejmikach, Koalicja Obywatelska w 7. Samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość może rządzić w 6 sejmikach. W Lubelskim, Łódzkim, Małopolskim, Podkarpackim, Podlaskim i Świętokrzyskim. Natomiast Koalicja Obywatelska w jednym, w Pomorskim. Jeśli chodzi o pozostałe, potrzebne będą koalicje. O innych liczbach podanych kilka godzin temu przez PKW Agnieszka Jasik. W sumie wybrano 552 radnych sejmików wojewódzkich, prawie 40 tysięcy radnych w gminach, ponad 6 tysięcy radnych powiatowych i ponad 400 radnych dzielnic Warszawy. Od niedzieli PKW sukcesywnie przekazywało komunikaty dotyczące wyborów samorządowych. Wszystkie protokoły mają ponad 120 tysięcy stron, w tym protokół warszawski ma 1600 stron. Przewodniczący sędzia Wojciech Hermeliński wyjaśnił, dlaczego pełne wyniki ogłoszono po trzech dobach od wyborów. Są to olbrzymie dokumenty, których opracowanie, przygotowanie i to poprawne, przejrzyste, dokładne wymagało takiej ilości czasu. Frekwencja wyniosła 54,96%. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Jeśli chodzi o wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, to dogrywka będzie potrzebna w 649 gminach i miastach. W tych największych, w Gdańsku, zmierzą się Paweł Adamowicz z Kacprem Płażyńskim, w Krakowie Jacek Majchrowski z Małgorzatą Wasserman. W Olsztynie Piotr Grzymowicz z Czesławem Małkowskim, w Kielcach Bogdan Wenta z Wojciechem Lubawskim, w Szczecinie Piotr Krzystek z Bartłomiejem Sochańskim. Sąd uwzględnił wniosek o przedłużenie aresztu Pawłowi M., pseudonim Misiek, do 3 miesięcy. Kilka godzin wcześniej w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej mężczyzna usłyszał zarzut. Paweł M. jest uważany za lidera gangu pseudokibiców Wisły Kraków. Śledczy tym razem zarzucili mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i pobicia. Do przestępstw doszło m.in. w Bytomiu i Katowicach. Obrońca Miśka, mecenas Andrzej Mucha. Panu Pawłowi M. pan prokurator ogłosił postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Dokonano przesłuchania pana Pawła M. Nie odpowiadał na pytania, nie przyznał się do stawianych zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Paweł M. został zatrzymany we wrześniu we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W sobotę w krakowskiej prokuraturze usłyszał zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wprowadzić na rynek znaczne ilości narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia. Relacjonował Łukasz Kałuża. Dyskusja o sytuacji w Polsce i na Węgrzech miałaby odbyć się podczas kolejnego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich 12 listopada. To są na razie wstępne ustalenia, o których dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Miało zapaść podczas spotkania ambasadorów z państw członkowskich. Ostateczna decyzja w przyszłym tygodniu. Propozycję, by wpisać dyskusję o Polsce i Węgrzech do programu unijnej Rady za miesiąc, przedstawiła Austria, kierująca w tym półroczu pracami wspólnoty. Do ustalenia pozostaje jeszcze, w jakiej formie omówiona zostanie sytuacja w Polsce. Austriacy będą sondować stanowiska państw członkowskich i w przyszłym tygodniu ambasadorowie unijnych krajów mają zdecydować, czy będzie to trzecie formalne wysłuchanie. Dwa poprzednie odbyły się w czerwcu i we wrześniu, czy też, jak to było w ubiegłym tygodniu, będzie to podsumowanie dotychczasowych rozmów Warszawy z Brukselą. Część unijnych dyplomatów uważa, że nie ma na razie większości krajów za zorganizowaniem wysłuchania. Ponadto pojawił się argument, by na czas rozstrzygania przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości skargi komisji dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym zawiesić dyskusję o Polsce na radach ministerialnych. Przepisy o Sądzie Najwyższym były jednym z tematów ostatnich unijnych narad i debat o sytuacji w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jak co roku policjanci i pogranicznicy wzięli udział w akcji czyszczenia Bieszczadów z niebezpiecznych pozostałości II wojny światowej. I znaleźli kilkadziesiąt pocisków moździerzowych, poinformowała Elżbieta Pikor ze Straży Granicznej. W trakcie tych działań na samym szczycie pasma Otryt ujawniono 33 sztuki pocisków moździerzowych kaliber 82 mm, a także 50 mm. Również zostało ujawnione 6 sztuk amunicji snajperskiej. Czyszczenie szlaków ma oczywiście zapewnić bezpieczeństwo turystom, ale chodzi także o to, żeby groźne przedmioty nie trafiały w niepowołane ręce. Nie wybuchy zabrali saperze na poligon wojskowy w Nowej Dębie, a kolejne informacje w Trójce o 7.30. O sporcie Adam Malecki. Dużo ciekawego działo się w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W świetnej formie jest Borussia Dortmund. 4-0 z Atletico Madryt robi wrażenie. Grał Łukasz Piszczek, ofiarnie włożył głowę tam, gdzie rywal nogę i skończyło się rozcięciem skóry w okolicach oka. Łukasz na szczęście dograł do końca. Także 4-0 wygrał Liverpool z trwoną zvezdą Belgrad. Drużyny włoskie. Inter Mediolan przegrał 0-2 na Camp Nou z Barceloną, a Napoli zremisowało w Paryżu z PSG. Neapolitańczycy w Paryżu stworzyli wiele groźnych sytuacji i ustrzelili słupek. Pierwszą bramkę stracili po pechowym rykoszecie, a drugą pod sam koniec. Trener Ancelotti pytany, czy jest bardziej dumny ze swojej drużyny, czy bardziej żałuje straty 3 punktów, powiedział: l'uno e l'altro. Jedno i drugie. Prawie wygraliśmy ten mecz. Chłopcy zagrali świetnie. Sicuramente è un arma in più. Jeśli chodzi o Polaków, Piotr Zieliński pojawił się na boisku na początku drugiej połowy. Arkadiusz Milik grał przez ostatni kwadrans meczu i trudno cokolwiek o jego grze powiedzieć. Natomiast Inter, co przyznał też trener Spalletti, w pierwszej połowie meczu z Barceloną zagrał bojaźliwie i nie potrafił utrzymać się przy piłce. Barcelona miała przewagę miażdżącą, ale w drugiej było już trochę lepiej. Ale Corriere della Sera ocenia, że Barcelona bez Messiego i tak jest zespołem o klasę lepszym od Interu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Słaba postawa Kamila Glika przy stracie gola. Monaco zaledwie zremisowało z Brugią. Remisy także w meczu PSV z Tottenhamem 2-2 oraz bezbramkowy w spotkaniu Galatasaray Schalke. Grzegorz Krychowiak nie pomógł drużynie Lokomotivu Moskwa. Porażka 1-3 z FC Porto. Reprezentacja piłkarzy ręcznych rozpoczęła walkę o Mistrzostwo Europy. W pierwszym meczu eliminacji nasi pokonali pewnie 37-13 Kosowo. Przewaga biało-czerwonych ani przez chwilę nie podlegała dyskusji, choć przed meczem rywal z Kosowa pozostawał wielką zagadką, przyznaje bramkarz Adam Marcher. Nie widzieliśmy za wiele o zespole Kosowa, tylko mieliśmy chyba jedno wideo tam z tego, ale nie wiedzieliśmy, w jakim oni składzie przyjadą. Chcieliśmy pokazać charakter przede wszystkim, koncentrację na boisku i serce, walkę. Wiadomo, że to jest pierwszy mecz. Już w niedzielę w drugiej kolejce eliminacji Polacy zagrają na wyjeździe z Izraelem. Mistrz Polski ze zdobywcą Krajowego Pucharu grali o siatkarski Super Puchar, górą PGS Krabełchatów, która pokonała zespół Trefla Gdańsk i to 3-0. Grę w europejskich pucharach rozpoczęły koszykarki. Porażka w pierwszej kolejce Euroligi CDC Polkowice z Basket Bursz 56-73. W Pucharze Europy wygrała Wispa Kampak Kraków 76-58 z Inventą Kursk. Przypomnę jeszcze, że o brązowy medal zapaśniczych Mistrzostw Świata powalczy dzisiaj Katarzyna Krawczyk, ale to już wieczorem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. W rejonach górskich deszcz ze śniegiem i śnieg. W Tatrach może spaść 10 cm. 6 stopni w Suwałkach, 7 w Zakopanem i Białymstoku, 8 w Zielonej Górze, 9 w Warszawie i Przemyślu, 10 w Olsztynie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, 11 w Gdańsku, Poznaniu, Jeleniej Górze, Opolu i Katowicach, do 12 w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie, Bydgoszczy i Toruniu. W Lublinie, bo dziś tam jesteśmy od samego rana, w ciągu dnia będzie 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek. Chciałem zaapelować w jednej sprawie, o dwie rzeczy. Pierwszą o to, żeby rowerzyści jednak naprawdę kupili sobie za 20 zł lampkę do tyłu i do przodu, bo przyszło o mało co. Nie przejechałem przed chwileczką, nie potrąciłem rowerzysty, jadąc do pracy. A druga rzecz, to chciałbym zaapelować do policji o to, żeby bezwzględnie karała po prostu takich użytkowników dróg, bo to jest totalna nieodpowiedzialność. No naprawdę narażacie jako rowerzyści nie tylko siebie, ale też po prostu innych

dokąd, dokąd ta wędrówka. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Ciągle jeszcze na pana patrzę i nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło przedwczoraj, ale zostawmy to już. Ale o co chodzi? I po co ta złośliwość z samego rana? Ja mówiłem, że nie ma z mojej strony żadnej złośliwości, nigdy wręcz. A nawet ktoś napisał na Twitterze, czy pan jest takim złośliwym... Ja? No ja mówię, nie, pan jest aniołem wcielonym. Wcielonym. Wcielonym. Z kategorią E. Tak? Bo z wojskiem mi się skojarzyło wcielać. No okej, nie, bo ja teraz sobie próbuję przypomnieć, jaką ja mam kategorię. No? Na pewno mam prawo jazdy B i A. A, prawo jazdy. Wojsko, proszę pana. Byłem na tej komisji. Mm, ja też. Nawet w lekkim dezabilu musiałem być, jak wszyscy. Chyba już idziemy w złą stronę. Natomiast przejdźmy do rzeczy. Chyba uznali, że lepszy ze mnie fizyk jądrowy niż żołnierz. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Drogi panie doktorze Tomaszu, jest pytanie od pani Aurelii. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, całkiem niedawno, o teleskopie Hubble'a, tak, który ma kłopoty z żyroskopami, jeśli dobrze pamiętam. No ale pani Aurelia, zainspirowana tą rozmową, zgłębia temat. Skoro teleskop Hubble'a robi takie doskonałe zdjęcia, dużo lepsze niż te teleskopy, które mamy na Ziemi, no to po co budujemy na Ziemi, jak ten Hubble'a lepiej, no to w kosmosie trzeba je budować. No i co pan powie? Powiem tak. Po pierwsze, Hubble nie nadaje się do robienia wszystkich zdjęć, czy zdjęć wszelkiego rodzaju. Mhm. A z drugiej strony są teleskopy na Ziemi, które obserwują wszechświat, fotografują czy filmują, obserwują wszechświat w takiej długości fali, że atmosfera im nie przeszkadza. Bo to jest główny powód, dla którego w ogóle budujemy teleskopy kosmiczne. Nie chcemy, żeby pomiędzy teleskopem a obserwowanym obiektem znajdowało się coś, co przeszkadza, a w niektórych sytuacjach tym czymś jest atmosfera. Oczywiście możemy wpływ tej atmosfery zminimalizować i wtedy teleskopy budujemy w miejscach, gdzie na przykład jest bardzo sucho, bo mówiąc atmosfera, głównie chodzi o cząsteczki pary wodnej, o wilgoć. Czyli budujemy tam, gdzie jest bardzo sucho. Na przykład na pustyni. Na przykład budujemy tam, gdzie jest bardzo wysoko. A jak już się znajdzie pustynia, która jest wysoka, to już jest rewelacja. Na przykład w Chile na pustyni Atacama jest większość zresztą teleskopów światowych. Także dlatego, że tam nie mieszkają ludzie. To znaczy tam jest bardzo, bardzo odosobniony region. Zresztą byłem w Chile, oglądałem te teleskopy, to tam nawet w miejscowościach niewielkich gdzieś po drodze zdarzają się znaki takie drogowe, zakaz jazdy ze światłami w nocy. Właśnie po to. I to jest niezłe, bo jedzie się samochodem, jest taki znaczek, że nie wolno włączać świateł w nocy. Nie świeć. Nie świeć, nie świeć. Można takie specjalne nakładki sobie założyć na reflektory, żeby jednak coś widzieć. Bo nawet niewielkie ilości tego światła, nawet na dole u podnóży tych gór czy wzniesień, na których są teleskopy, mogłyby już wprowadzić jakiś element niepewności czy jakieś zaburzenie, a tego absolutnie nie chcemy. Czyli w skrócie, to nie jest tak, pani Aurelio, że teleskop Hubble nadaje się absolutnie do wszystkiego i to nie jest tak, że teleskopy na Ziemi nie nadają się do niczego. Mhm. I tutaj przez taką lekką analogię, ja już pominę to, że teleskop Hubble jest kosmicznie drogi. No bo jest w kosmosie. To jest kosmicznie drogie urządzenie. Do tego stopnia drogie, że za lat kilka, jak w kosmos wyleci teleskop Webba, chciałem powiedzieć, że następca, no ale powiedzmy analogiczne urządzenie, to teleskop Hubble, mimo tego, że najpewniej będzie jeszcze działał, zostanie wyłączony i najpewniej spalony w atmosferze, dlatego że żadnej agencji kosmicznej nie stać na utrzymanie dwóch teleskopów podobnych. A te teleskopy byłyby podobne. I krótka analogia. To pytanie przypomina mi takie pytanie, które można by zadać. Po co budujemy i po co kupujemy niewielkie komputery takie domowe, skoro wiemy o tym, że te gigantyczne komputery i maszyny obliczeniowe, które instaluje się na przykład na uniwersytetach, działają szybciej i lepiej. No, nie robimy tego, czy kupujemy i budujemy niewielkie komputery, dlatego że gdybyśmy wszystkie nasze aktywności komputerowe przerzucili na te ogromne maszyny, to te ogromne maszyny po prostu by się zapchały. Dokładnie tak samo jest z teleskopem Hubble'a. Możemy na spokojnie wiele rzeczy robić z teleskopami naziemnymi, a Hubble'a czy inne teleskopy orbitalne zostawić tylko do tego, do czego są stworzone. I tak to zostaw. Tak to zostaw. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Do poniedziałku. Do poniedziałku. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Dopóki nasze ulice. Nie dam cię mocno. Trójka w Lublinie dziś przez cały dzień, tam gościmy. No i muzycznie tak troszkę też po lubelsku. Była Budka Suflera, był Bajm, no i teraz dżentelmen także urodzony w Lublinie, czyli Krzysztof Zalewski. W sprawie tych rowerów i rowerzystów niewidocznych. Rowerując z Kronicy Morskiej wieczorem przy deszczu, sam potrąciłbym takiego rowerzystę, który jadąc przeciwka jechał moim pasem, czyli jechał po lewej stronie. Nieoznaczony, bez kamizelki, bez świateł. W ostatnim momencie udało mi się odbić, no i ominąłem go, ale miałem ochotę zatrzymać się i mu nawciskać, ale tak swoją drogą jest taki pomysł, nie wiem czy możliwy do zrealizowania, ale żeby policja po zatrzymaniu takiego rowerzysty wręczała mu kamizelkę, zestaw oświetlenia i dopisywała cenę tego pakietu do mandatu. Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie. Przy okazji rowerzysta byłby zaopatrzony w niezbędne rzeczy. 2-2 i 7 trójek do dyspozycji. Projekt Tata. I Krystian Hanke, który powie państwu dzień dobry. Dzień dobry. Przyznam szczerze, że w epoce zewsząd atakujących multimediów umknęła mi ostatnio ta jedna ze sztuk. Cóż, może lato to nie jest najlepszy czas na teatr, ale jesień już jak najbardziej. Tosiek chyba myśli podobnie, bo zapisał się na zajęcia teatralne w szkole. Dramat 8-latka, któremu tata nie pozwala ślęczeć przed telewizorem, już potrafi zagrać znakomicie. Teraz czas na poznanie tajników samego teatru, który kryje przecież mnóstwo magicznych zakamarków. Warszawski Teatr TR, o którego zajęciach dla dzieci w trakcie przedstawień dla dorosłych już mówiłem, nie zwalnia tempa. Dwie Anie, Kurelska i Rochowska, z Zespołu Edukacji Teatru, przygotowały właśnie książkę, której bohaterka Joelka zwiedza te niesamowite wnętrza. W tym wypadku wnętrzności, bo teatrem jest tu pewien stwór. To jest najważniejsze w tej książce, to znaczy nie fokusujemy się na przedstawienie, a wręcz w ogóle od tego przedstawienia odchodzimy, a w ogóle na to, żeby młodych, małych odbiorców kultury z tym miejscem zaprzyjaźnić, co nie są straszne mury, albo trochę straszne, ale są super tajemnicze. To jest książka nie tylko o teatrze, ale to jest taka naprawdę wędrówka po tym naszym właśnie teatrze, TR Warszawa. Wcześniejsza taka wędrówka po teatrze ilustratorki Oli Jasionowskiej zaowocowała wspaniałymi rysunkami do książki zatytułowanej W krainie zapadni. Ilustracje są w stylu lat 90. Duże na całe strony, na kolejnych stronach są teksty. I to, co jest też dla nas ważne, to ta inspiracja rzeczywiście nie tylko przestrzenią, ale również pracownikami. Więc może nie do końca nasz portier, dźwiękowiec wygląda dokładnie jak nasi pracownicy, ale jednak trochę tak. Dlatego my też myślimy o promocji tej książki jako integralnego spotkania warsztatowego, czyli właśnie poznawania teatru i potem poznawania książki. Jeśli ktoś do nas przyjdzie i będzie chciał tą książkę dostać, to będzie miał też szansę zobaczyć, skąd ona się wzięła i dlaczego ona jest na przykład przykład czerwona. A okazja już choćby w najbliższą niedzielę, kiedy przez cały dzień odbywać się będą tu kolejne warsztaty, a na scenie aktorzy TR Warszawa będą czytać dzieciom fragmenty książki. Będzie można zajrzeć tu i ówdzie i już czuję, że to się czeka na tę tytułową zapadnię. Zresztą każdy będzie mógł sobie odnaleźć swoje własne ulubione miejsce w teatrze. Takie z dzieciństwa moje miejsce, no to garderoba oczywiście. Czyli miejsce, do którego aktor przychodzi, jest człowiekiem z ulicy, a wychodzi nagle jakaś postać, która mimo tego, że nie wygląda zupełnie inaczej niż ten sam człowiek, to jest, nie wiem, księżniczka albo jakiś stwór. Takie miejsce, do którego się wchodzi i wychodzi się przeistoczonym. Dla mnie takim magicznym miejscem jest miejsce inspicjenta. To jest osoba, która tak naprawdę wszystkim zawiaduje w teatrze już podczas spektaklu. Tak naprawdę od inspicjenta bardzo dużo zależy, od jego albo jej skupienia, cierpliwości, ogarniania całego teatru. Pulpit inspicjenta, no to myślę, że dla każdego młodego człowieka będzie absolutnie magiczny, trochę jak statek kosmiczny. Inspicjent załatwia wszystko, więc czego akurat w teerze nie ma? Budki suflera, oczywiście. TR jest teatrem dla dorosłych, ale takim, który od kilku lat przyciąga dzieci na różne sposoby. Zawsze brakowało nam czegoś. No, nie mamy spektakli dla dzieci, więc stwierdziłyśmy, że musi być jakiś przedmiot, który będzie się z tymi działaniami naszymi kojarzył z naszym teatrem. I żeby dzieci nie wychodziły tylko zawsze z pulstymi rękami od nas, a z głową pełną wrażeń. Oczywiście to też jest super, ale chciałyśmy stworzyć coś dla dzieci od siebie. Kiedy opadną już emocje po warsztatach, które zawsze są radosne i dzieci wychodzą szczęśliwe, ta książka po warsztatach jest takim dobrym przypomnieniem, myślimy. Szykujemy się więc na niedzielne warsztaty. Dość powiedzieć, że będzie towarzyszył im pokaz możliwości technicznych świetlno-dźwiękowych, a na scenę ma spaść na szczęście jeszcze sztuczny śnieg. O, to będzie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. No i zapraszamy na kolejny punkt. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Oglądając laurkę urodzinową od syna, tata. O, a tu banknot, bo życzysz mi pieniędzy. A co to za nominał? 100? 200? Tosiek. To jest znaczek nieskończoności, żebyś miał ich nieskończenie dużo. Oj, żeby był taki banknot. 27 po 7. No, pojawia się wątek niewidzialnych rowerzystów. Uwaga. Kiedyś zostałem zatrzymany, jeżdżę ciężarniejszym kierowcą ciężarówki, no i pan policjant się przyczepił, nie miałem jednej pozycji z przodu. Światło pozycyjnego, a mam 6 w ogóle. I w tym momencie wyprzedziła mnie grupa kobiet na rowerach i mówię, proszę pana, te panie nie mają ani jednego światła, bo przed chwilą je wyprzedzałem. Oczywiście to było w nocy. A ten pan policjant mi powiedział, że one są tutejsze. Autopromocja. Radio to teatr wyobraźni, a teatr radiowy wymaga wyobraźni największej. Nasłuchiwanie, niepodległość. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie wielkiego konkursu Trójki porozmawiamy o współczesnej dramaturgii z najwybitniejszymi znawcami i twórcami. O tym, czego nie widać, bo dzieje się na scenie radiowej i o tym, co możemy oglądać w teatrach. Więcej w czwartki po 10.30 w audycji Do Południa. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Sony Smart TV Ultra HD tylko za 3199 zł otrzymasz kartę o wartości aż 300 zł. Laptop HP z procesorem Intel Pentium tylko za 1299 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 100 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Aha. Bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30. Filip Jarek. Od wtorku strażacy interweniowali już prawie 2000 razy z powodu wichur i intensywnych opadów deszczu. Najwięcej interwencji związanych było z usuwaniem powalonych drzew, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Tylko wczoraj strażacy wyjeżdżali ponad 1300 razy, najwięcej w województwie małopolskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Według danych na wczoraj wieczór Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ponad 11 tysięcy gospodarstw domowych pozbawionych było dostaw energii. Najwięcej w województwach mazowieckim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim. ZUS przypomina, że jutro w oddziałach zakładu odbędzie się akcja Dzień Seniora. Eksperci i doradcy powiedzą m.in. od czego zależy wysokość emerytury, czy jak ją podwyższyć. Na seniorów czekać też będą pracownicy NFZ-u, którzy powiedzą, jakie leki przysługują za darmo seniorom, którzy ukończyli 75 lat. Z kolei policjanci wytłumaczą, jak nie dać się złapać w sidła oszustów. Senat przed południem wznowi obrady. Dzisiejszy porządek zostanie prawdopodobnie rozszerzony o kilka ustaw przegłosowanych w tym tygodniu przez Sejm. To m.in. ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ustawa, która ustanawia 12 listopada tego roku dniem wolnym od pracy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. W tym serwisie wyjątkowo kiepskie informacje płynące z rynków finansowych. Środowa sesja na Wall Street przyniosła bardzo mocne spadki głównych indeksów. Liderami spadków były spółki technologiczne, a głównym powodem słabych nastrojów są obawy o wzrost globalnej gospodarki i o wyniki kwartalne spółek. Dow Jones na zamknięciu sesji stracił 2,4%. S&P spadło ponad 3%. Technologiczny Nasdaq w dół o prawie 4,5%. Wczorajsze spadki oznaczają, że zarówno S&P, jak i Dow Jones są na minusie, licząc od początku tego roku. Obawy o słabość globalnej gospodarki i spowolnienie zysków amerykańskich spółek uderzyły w ostatnim czasie w rynki akcji, ale także rynki surowców. Spadki spotęgowały jednocześnie przekonanie części uczestników rynku, że najgorsze jest jeszcze przed inwestorami, którzy dodatkowo muszą mierzyć się z konsekwencjami rosnących stóp procentowych. W ślad za Ameryką tracą rynki azjatyckie. Tam sesje wciąż trwają. Hongkong traci teraz 2%, Seul ponad 2%, a Tokio prawie 3,5% na minusie. Dzisiaj w centrum uwagi inwestorów niemiecki Frankfurt nad Menem. Tam siedzibę ma Europejski Bank Centralny. O szczegółach opowie Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Ostatnie dni przyniosły wyraźne osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego i w tym kontekście czwartek na rynkach będzie bardzo ważny. Mamy posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego i inwestorzy zastanawiają się, czy bank nie zmięknie czasem w obliczu europejskich problemów, czyli mowa tu przede wszystkim o napięciach we Włoszech, o trudnych negocjacjach z Wielką Brytanią, ale także o słabszych ostatnio danych makroekonomicznych. Gdyby bank wycofał się z wcześniejszych obietnic zakończenia programu ilościowego i sygnalizowania podwyżki stóp na przyszły rok, doprowadziłoby to zapewne do dalszego osłabienia euro względem dolara, a to rykoszetem uderzyłoby w notowania naszej waluty. No właśnie, na koniec szczegóły kursów walut. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,78, funt po 4,87, frank szwajcarski już po 3,79 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę.

sprawie banknotu z nieskończonością, to chciałbym zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Roszkowi, jak z tego wydać, bo ile mnie matematyka nie myli, to nieskończoność odjąć nawet 100 zł, powiedzmy reszty, to dalej nieskończoność. No i właśnie, trzeba wydać drugim takim samym właśnie. Koncert dla Niepodległej. Sobota, 10 listopada, Stadion Narodowy. Klasyka polskiej piosenki w nowych wykonaniach. My przypominamy oryginały. Przypomina Piotr Łec. Płonąca stodoła otwierała album Sukces Czesława Niemena i jego akwareli. Pierwsze z 9 wydań płyty ukazało się w 1968 roku nakładem Muzy. 10 listopada usłyszymy piosenkę w wykonaniu Maryli Rodowicz. Się z niej trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej. Chwytam wiatr, więc dzwonię, biegnę do kół i widzę tam, co płoną oczy jest gronie, bawię się tu. Bar chyba sesto, do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bar, tak czyłem i ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzech, hej. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bar, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Czesław Niemen i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na poniedziałek za 17 minut 8. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Trójka wraca do korzeni. Trochę będziemy się przemieszczać teraz. Jesteśmy w Lublinie, no i właśnie, taki autobus, nie autobus, tramwaj, nie tramwaj, elektryczny pojazd zasilany z sieci trakcyjnej i niezależny od torowiska. Chodzi o trolejbus. To znak rozpoznawczy Lublina. W Lublinie Monika Suszek. Moniko, opowiedz, jak podróżuje się takim lubelskim trolejbusem? Jest wyjątkowo komfortowy i tak cichy jednak, bo to już nie są te trolejbusy, które na przykład 12 lat temu jeździły po Lublinie. Bardzo głośne, duże, jelcze. Teraz to są dużo mniejsze i bardzo ciche, wygodne trolejbusy. A jeżeli chodzi o historię trolejbusów, to niewiele by brakowało, żeby Lublin był pierwszym polskim miastem z trolejbusami. Ich uruchomienie zaproponowała w 1919 roku władzom miasta genewska firma. Mowa była wówczas o tak zwanym tramwaju bezszynowym. Ale taki pojazd został uznany w magistracie za dziwactwo. Oferta trafiła do kosza na 34 lata. I dopiero 22 lipca w 1953 roku pierwszy trolejbus wyruszył lubelskimi ulicami. To tyle o historii, a ja chciałam teraz Państwa zabrać na spacer na zajezdnię trolejbusów w Lublinie. Towarzyszyć nam będzie kierowca trolejbusu, pani Anna Turczyńska. To jest jest moje miejsce pracy, w którym na co dzień jeżdżę właśnie. A który to będzie? Solaris 878. A długo już pani jeździ trolejbusem? Prawie 13 lat. Przyszłyśmy obie z siostrą tutaj jeździć. Pracowałyśmy wcześniej w innej firmie też obie i tak razem się trzymamy. Jak to się stało? Nasza mama pracowała tutaj, była kierowczynią też trolejbusu, a tata autobusu. Dziadek pracował też w MPK, był kowalem. Trolejbusy charakteryzują się głównie tym, że mają tutaj takie pałąki. Wszyscy o tym wiedzą. Jeżdżą, nie tylko zasilane są na prąd, ale także mają teraz nowoczesne te trolejbusy, mają silniki. Ten mój posiada silnik. Gdy są jakieś utrudnienia, ściągamy pałąki, jedziemy na silniku. No dobrze, to co, wchodzimy do środka? Teraz nie jesteśmy podłączeni pod prąd. Odbieraki są na dachu. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy generator odpali najpierw, czyli tak, kluczyk i tutaj taki guziczek. Zaraz pani zobaczy. Teraz pracuje tak jak autobus. Możemy jechać bez odbieraków na sieci. No i co, jedziemy, tak? Jedziemy, możemy się przejechać. Kiedy pani zaczyna pracę, to od której godziny tak najwcześniej? 2:45 wstaję. Pracuję przeważnie na pierwszych zmianach. 3:20 wychodzę z domu, o 4:00 jesteśmy na zajezdni. Rozumiem, że dzisiaj pani zaczęła pracę właśnie o 4:00. Dzisiaj wyjątkowo nie, ponieważ dzisiaj mam tak zwany rozkład szczytowy, czyli jestem dwa razy w pracy. Okienko gdzieś w środku? To znaczy, że przyszłam do pracy dzisiaj na 5:10, przyjechałam, pracowałam do 10:30, później od 10:30 mam przerwę. Przychodzę na 15:00 i pracuję do 18:00. Jak jest to okienko, to co się wtedy najczęściej robi? Wraca się do domu, opłaca się? Albo się wraca do domu, bądź fajną sprawą jest tutaj, że mamy opłacone takie karnety wejścia na basen i na siłownię na Mosirze. Jest to blisko i można sobie skoczyć na przykład do jacuzzi. Pamiętam swój pierwszy dzień na praktyce. Była zima, przyszłam 1 stycznia do pracy. Była okropna zima. Okropne korki na drugą zmianę i pamiętam to przerażenie tego mężczyzny, do którego przyszłam na tą praktykę. Przestraszył się, ale później już to poszło. Dalej się walczy z tym stereotypem, że kobiety są jakie za kierownicą? Wie pani co? Powiem szczerze, że ostatnio podszedł do mnie pan i właśnie powiedział, że naprawdę kobiety lepiej sobie radzą niż mężczyźni. A co jest takiego najprzyjemniejszego w pani pracy? Jak ktoś podziękuje. Jak biegnie i podziękuje, niektórzy dzień dobry potrafią powiedzieć. W święta jest taki fajny czas, gdy pracujemy, a ludzie podchodzą i wesołych świąt życzą. Naprawdę bardzo miłe. To też jest bardzo miłe, jak tutaj jesteśmy na Placu Litewskim i państwo do nas podchodzą, uśmiechają się, mówią dzień dobry, witają się z nami. Jesteśmy tutaj cały czas, a jeszcze tylko dodam tutaj do historii o lubelskich trolejbusach, że system komunikacji trolejbusowej mają jeszcze tylko Tychy i Gdynia. O właśnie. Monika Suszek jest w Lublinie i gdyby państwo chcieli, to zapraszamy. Pani Ewan pytała, czy Monika jest odwiedzalna. Jest. Można zajrzeć. Można się przywitać. Pan Tomasz napisał, że po 11 latach pracy w stolicy wraca właśnie do Lublina. Wracam do miasta, które w tym czasie niesamowicie się rozwinęło i zdaje się, że ty też masz takie odczucia. To prawda. Ja też na 2 lata wyjechałam z Lublina. I po 2 latach, kiedy wracam, kiedy odwiedzam to miasto, to jest nie do poznania. Szczególnie okres wakacyjny, bo w wakacje to zazwyczaj Lublin był opuszczony. To było miasto studenckie i jak to bywa podczas wakacji, to były pustki. A teraz w Lublinie pełno turystów bez względu na sezon turystyczny. To ja jeszcze przypomnę, że mówiliśmy przed 6:30 o cebularzu, taki bardzo lokalny, znany produkt. No i właśnie mamy dla państwa zabawę. 73533, przypominam, że do wygrania komplet termoaktywnej bielizny bezszwowej. A trzeba ułożyć krótkie wyznanie miłosne do cebularza, bo to fantastyczna rzecz. Numer SMS-owy 73533. Czekamy do 9:00 na państwa propozycję takiego wyznania miłosnego, a rozwiązanie w popołudniowej audycji. Czekamy. Na program zaprosił Brubek, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. To jeszcze tylko dodam, że połączymy się z Lublinem za godzinę, a za chwilę pan Bartek opowie o muzyce. wcześniej Hozier. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Tak ładnie grał, tak ładnie śpiewał, że trochę wyjechaliśmy poza umówioną godzinę zupełnie jak trolejbusem. Taki trolejbus kierowany przez niewielką blondynkę to jest naprawdę coś pięknego, ale te czasy, kiedy w Lublinie jeździły stare rosyjskie trolejbusy, też były ciekawe, bo w temperaturach zimowych przy minus 20 stopniach jedynym miejscem w mieście, gdzie można było się ogrzać, był ten stary radziecki trolejbus, który grzał po prostu w środku niemożebnie. Pozdrawiam panią Anię, kierowniczkę trolejbusa. Do widzenia. Muzyczny rozkład jazdy. Nie rozkład jazdy trolejbusów, muzyczny Bartosz Gil. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zespół White Lies na początek, znasz? Oczywiście, oczywiście. Taki londyński osobiście zespół. Osobiście nie miałem przyjemności. Nie dotykałeś o tutaj? Nie, jeszcze nie. To londyński zespół, który ma obecnie ręce pełne roboty. Szykuje się właśnie do wydania swojej nowej, piątej płyty. Ta będzie nosić nie do końca konspiracyjny tytuł Five i ukaże się 1 lutego. White Lies przyjadą zapewne głównie z materiałem z tego wydawnictwa na koncerty do Polski. 5 marca wystąpią w stołecznej Proximie, a dzień później w sali Wielkiej Poznańskiego Zamku. A powodem, dla którego o tym dziś przypominamy, jest fakt, że właśnie poznaliśmy drugą piosenkę z tej nadchodzącej płyty. Zespół o nazwie Białe Kłamstwa